la fait. Mama Dia. Utema comme ayon. Wahana kwete kwa. Ayaya kwena tumika kobaye. Michel, ayaya kwena moja kwa kwa tete. Tete akoya.